Seitsemäs luku. Jähmetyin paikalleni. Amy liukui lattialle ja tallusti vessaan. Laineet löivät veneen kylkeen. Isän kuorsaus kaikui keulan veepunkasta. Mainiota, edes joku oli unessa. Amy tuli takaisin ja kiipesi punkkaansa. Minä makasin hiiren hiljaa ja kuuntelin. Tuntui siltä kuin Amy olisi kuunnellut. Aika kului. Kohta oli pakko ryhtyä toimiin. Nousin punkasta, otin reppuni ja hiivin varpaillani pimeästä kajuutasta ulos. Jolla poukkoili aallokossa veneen vieressä. Kiipesin uimatikkaille. Tartuin Jollan köyteen ja vedin soutuvenettä lähemmäs. Heitin repun veneeseen ja aloin kavuta itse sen perään. Joku kosketti olkapäätäni. Putosin melkein veteen. Katsoin ylös. Amy, mitä sinä täällä teet? Minä tulen mukaan, hän kuiskasi. Hän oli pukeutunut samoin kuin minä, farkkuihin, pusakkaan ja lenkkareihin. Mutta hänen päälaillaan keikkui se typerä vaaleanpunainen tukkadonitsi. Ja selässä hänellä oli vaaleanpunainen reppu. Et todellakaan tule. Tulepa, hän sanoi. Varmasti tulen. Hän kiipesi peräkaiteen yli, päästäkseen Jollaan. Etkö sinä tajua mitään? Minä melkein syljin sanat suustani. Minä en halua sinua mukaan. Enhän minä pääse mihinkään, jos minun pitää koko ajan vahtia sinua. Ei minua tarvitse vahtia. Minä pärjään kyllä. Vai pärjäät? Ei kyyneleistä ole apua, kun karhu tulee sinua vastaan. Mutta kun ei tule, hän sanoi. Sinä vain pelottelet. Hän kapusi Jollaan ja istuutui. Sitä paitsi, joko minä tulen mukaan, tai sinä et lähde. Minä huudan isälle. Sinun isäsi ei ole täällä. Hän jätti sinut, muistatko? Eikä ihme, eihän sinua kestä kukaan. Niin pian kuin sanat olivat päässeet suustani, minua kadutti. Tällä kertaa Amy ei esittänyt. Hän näytti lysähtävän kasaan. Hänen päänsä painui ja hän tuijotti käsiään. Olkoon, tule sitten. Hitto, sanoinko minä todellakin niin? Kakara voittaa taas. Tällä kertaa Amyn huulilla ei karehtinut itsetyytyväinen hymy. Hän istui perätuhdolla pääpainuksissa, kun minä soudin rantaan. Kun laskimme maihin, hän pyyhkäisi poskiltaan pari kyyneltä ennen kuin nousi Jollasta. Sillä aikaa, kun minä kiinnitin Jollaa, Amy lähti rannan poikki. Hän käveli nopeasti, pitkin askelin ja pääpystyssä. Minä juoksin perään. Joen rannassa hän seisahtui ja kumartui pesemään kasvojaan. Amy! Virran kohina melkein hukutti ääneni. Kompuroin kivikon poikki. Hän alkoi kävellä ylävirtaan. Amy! Minä huusin uudestaan. Sain hänet kiinni ja laskin käteni hänen olalleen. Anteeksi, minä sanoin. Ihan sama. Hänen kasvonsa olivat samanväriset kuin hiusdonitsi, ja hänen silmänsä kostuivat. Hän kääntyi pois. Kuule nyt, minä sanoin. Odota minua, ei jokea pitkin voi rynnätä suin päin. Miksi ei? Amy näytti yllättyneeltä. Jokea pitää ensin lukea. Minä selitin. Hän tuijotti minua kuin sekopäätä. Hän osasi kyllä lukea kirjoja, mutta että jokea. Katso tuonne, minä osoitin vastarannalle. Voisiko tuolla kävellä? Puita ja pensaita kasvoi vesirajaan saakka, ja ryteikköiset oksastot riippuivat veden yllä. Ei tietenkään, Amy sanoi, mutta eihän meidän tarvitsekaan. Tällä puolella on tilaa vaikka kuinka. Hän alkoi taas kävellä. Päätään pyörittäin. Minä kävelin hänen vieressään. Kevättulvien aikana tämä kivikko, jolla me kävelemme, on veden alla. Siksi tässä ei kasva mitään. Entä sitten? Sitä, että joki mutkittelee koko ajan sinne tänne. Koko matkan vuorelta tänne. Jokaisessa mutkassa tilanne muuttuu. Me joudumme siirtymään rannalta toiselle melkein aina, kun joki vaihtaa suuntaa. Millä tavalla? Kohta näet. Aivan oikein. Heti ensimmäisessä mutkassa somerikko, jota pitkin olimme lähteneet liikkeelle, kapeni ja lakkasi olemasta. Tuuheat pensaat estivät etenemisemme. Vastarannalla oli kuitenkin käveltävän näköinen kaistale. Pysähdyin tutkimaan jokea ja etsimään turvallista ylityskohtaa. Eimi seurasi minua vesirajaan, kohdassa missä joki oli vain 4 metriä leveä. Kuten vuoristovirroissa yleensä, tämänkin joen pohjassa oli isoja kiviä, jotka kohosivat tuon tuostakin pintaan saakka. Astinkiviä oli tarjolla melkein aina, kun niitä tarvitaan. Tässä kohtaa kiviä oli 2. Ne sijaitsivat tasavälein ja niillä saattoi seistä 2 jalalla. Kivien ympärillä vesi kuohui valkoisena. Menemme noita kiviä pitkin yli, minä sanoin ja osoitin kiviä. Ei ikinä! Helppoa se on, minä sanoin. Kuka tahansa pystyy siihen. Minä en pysty, Eimi uikutti. Haluatko sitten kääntyä takaisin? Toivoin, että hän vastaisi myöntävästi. Minä voisin jatkaa yksin. En, hän sanoi jääräpäisesti. Tule sitten perässä. Loikkasin ensimmäiselle kivelle, loikkasin toiselle kivelle ja pääsin vastarannalle. Käännyin katsomaan taakseni. Eimi seisoi rantasoralla liikahtamattakaan. Hän tuijotti ensimmäistä kiveä. Hän näytti hyvin pieneltä. Odotin. Hän taivutti polvia, liikutti jalkoja, valmistautui hyppäämään ja astahti taakse. Sininen silmäpari katsoi minua neuvottomana. En minä koko päivää odota, minä huikkasin. Hän yritti uudestaan ja uudestaan hän jänisti. Eiköhän sinun ole parasta palata veneelle, minä huusin. Eimi loi minuun pikaisen, mutta vihaisen katseen ja hyppäsi. Hän osui keskelle ensimmäistä kiveä ja loikkasi seuraavan. Sitten hän oli vieressäni hymyillen leveästi kuin Mount Everestin valloittaja. Sanoinhan minä, että se on ihan helppoa, minä sanoin. Sanomatta muuta, me kävelimme seuraavaan joen mutkaan. Siellä jouduimme taas vaihtamaan puolta, eikä Eimi epäröinyt tällä kertaa. Näkisipä isä minut nyt, hän sanoi. Kuinka niin? Hänen mielestään minä en osaa mitään muuta kuin lukea ja tehdä tyttömäisiä asioita. Ihme ja kumma, minä sanoin. Eimi kohautti olkapäitään. Hän ei ole ikinä ottanut minua retkelle mukaan. Hänestä minä hidastaisin hänen menoaan. Seisahduin ja katsoin Eimiä silmiin. Minä luulin, että hän hemmotteli sinua. Eimi vilkaisi minua ja kääntyi sitten pois. Kyllähän hän ostelee minulle kaikenlaista, hän sanoi. Palkinnoksi hyvistä koulunumeroista ja siitä, etten ole vaivaksi. Aika tylyä, minä sanoin. Ei ihme, että Eimi oli outo.